Мінулым разам дзяўчынка Даша выправілася ў дарогу шукаць чараўніцу Энету, а знайшла яе сястру Тэйнету, каб пазбавіцца ад чорнай плямы на руцэ. Слухаем чараўнічае фэнтэзі «Чорная закавыка» Сержа Мінскевіча ў выкананні артысткі Лікі Пташук. Даша задумалася, а потым пацікавілася. Скажы мне, калі твая сястра ведала, як пазбавіць чалавека ад зайздрасці, то, мабыць, і ты гэта ведаеш. Я гляджу, ты разумная дзяўчынка. Так, я ведаю, але наўрад ці ты пазбавішся ад зайздрасці. Бачыш, яна паказала на груду костак, ім не ўдалося, і прытым гэта вельмі балюча, ты не вытрымаеш. Вытрымаю, упэўнена сказала Даша. Што трэба рабіць? Добра, значыць так. Ось там, пад грудай костак, ляжыць ключ. Знайдзі яго, адамкні жалезнае вечка на падлозе каля сцяны. Даша нахілілася да груды чалавечых костак, сабраўшы ўсю волю. Яна сунула пад яе руку, намацавала пальцамі і дастала ржавы ключ. Потым азірнула пакой, пабачыла жалезнае вечка. Ключ лёгка ўвайшоў у замочную адтуліну, але паварочваўся з цяжкасцю. Урэшце Даша падняла вечка, і ў гэты момант з-пад падлогі вылецела гадзюка. Яна хутка абвілася вакол Дашынай рукі, укусіла акурат у чорную закавыку на скуры дзяўчынкі. Даша закрычала ад болю, а змяя саслізнула з яе рукі і запаўзла пад чалавечы чэрап, што ляжаў на падлозе. «Цярпі! Ты ж сказала, што вытрымаеш!» – нагадала Тэйнета. «Ты змяюка, паўзі ў сваё месца!» – крыкнула яна на гадзюку. Але змяя не паслухалася чараўнічку і цалкам схавалася пад чэрапам. «Добра, я з табой пасля разбяруся. А ты, Даша, цяпер уджалена, і табе насамрэч засталося жыць толькі да світанку. Можа, трошкі болей, калі пагасне дзяніца, як я і казала. Ты мяне ашукала!» У розпачы ўсклікнула дзяўчынка. «Не, я нікога не ашукую», – адказала Тэйнета. «Толькі яд гэтай гадзюкі можа перамагчы чарноцце, што віруе ў тваёй душы. Аднак пры гэтым ён забівае цябе». «А проці атрута ад яго ёсць?» – з надзеі запытала Даша. «Ёсць». «А дзе яна?» «У мяне». «А вы можаце мне яе даць?» «Не». «Але ты можаш яе атрымаць». «Я не разумею», – сумелася дзяўчынка. «Вы яе маеце, а даць мне не можаце. Як гэта?» «Паслухаю важліва», – пачала Тэйнета. «Гэтая атрута перастане дзейнічаць, калі я прамоўлю табе «дзякуй». Але толькі тады, калі я прамоўлю гэта цалкам шчыра, без свайго свядомага жадання. Калі «дзякуй» сам сабой сарвецца з маіх вуснаў, толькі тады ён будзе мець моц замовы супраць гэтай атруты. Але наўрад ці ў цябе гэта атрымаецца. Яшчэ нікому не ўдавалася, бо каб пазбавіцца ад зайздрасці, трэба самому зрабіць нешта добрае, і пры гэтым трэба зрабіць добрае вельмі добра. А што ты можаш зрабіць для мяне добрае вельмі добра? А? Добрае? «Вельмі добра», – разгубілася Даша. «Не ведаю. Трэба падумаць. Думай, але памятай, час бяжыць. Я мужу цябе папярэдзіць, ты можаш паспрабаваць зрабіць гэта ўсяго толькі тройчы, бо пасля у маіх словах не будзе аніякай моцы, мне трэба будзе адпачыць. А да таго часу сонца згасіць зоры». «Я прыдумала», – усхапілася Даша. «Мне казалі, што я прыгожа спяваю. А давайте я вам спяю песню. Выдатна, спявай!» Даша падышла бліжэй да ложка, дзе ляжала Тэйнета, і заспявала народную песню. «Туман ярам, ярам даліною, туман ярам!» Яна спявала прыгожа, намагалася добра і акуратна ўзяць кожную нотку, падкрэсліць мелодыяй словы. «Дзякуй!» – расчулілася чараўнічка. «Мне так прыгожа яшчэ ніхто не спяваў!» «Насамрэч?» – спытала дзяўчынка. «Так, праўда? Даша ўсцешылася, але па нейкім часе адчула, што боль ад укусу не мінае, а калі зірнула на прыдалоне, то пабачыла, што чорная пляма на ім зрабілася яшчэ большай. «Ваш дзякуй! Ваш дзякуй! Не падзейнічаў!» – зажурылася Даша. «Але я кажу шчыра, мне вельмі спадабалася, як ты спявала», – прызналася чараўнічка, і нават туман у яе вачах на імгненні знік. «Але ж чаму нічога не адбываецца?» – усхліпнула Даша. «Можа, ўсё-ткі было нешта нядобрае ў тваім спеве», – пачала разважаць Танета. «Ну, тады я спяю яшчэ адну песню». «Не трэба. Падумай, што ты яшчэ можаш рабіць добра. У цябе засталіся толькі дзве спробы». «Я ведаю, што я зраблю. Мама навучыла мяне пячы вельмі смачны яблычны пірог. Пакуль я буду яго гатаваць, вы адпачняце, а вашы словы набяруць моц. Вы пакаштуеце і прамовіце той цалкам шчыры дзякуй, які мне так патрэбны. Так патрэбны для майго жыцця», – з імпэтам сказала Даша. «А дзе ў вас харчовыя прыпасы?» «Харчовыя прыпасы?» – здзівілася чараўнічка. «Ды зараз?» Танета ўзмахнула рукой, перад Дашай з'явіўся стол. На ім стаялі мука, мядніца з яблыкамі, соль, цукар, малако, а ў печы ўжо зырка палаў агонь. «Ух ты!» – шчыра ўзрадавалася Даша. Не губляючы ні хвіліны, яна пачала гатаваць. Неўзабаве пірог быў гатовы. Танета пакаштавала. «Як смачна!» – прамовіла яна. «Дзякуй! Ніхто мяне не частаваў такім пышнюткім, далікатным і ласунковым пірагом. Паводле рэцэпта маёй мамы, яна будзе ўдзячная, калі я зноў апынуся дома», – сумам і надзеяй сказала дзяўчынка. «Я таксама хачу гэтага, але я хачу, каб ты больш нікому не зайздросціла». Чараўнічка з задавальненнем адкусіла яшчэ адзін кавалак пірага. «Як смачна!» Але Даша ізноў не адчула ніякага паляпшэння, і чорная пляма разраслася амаль да згіну локця. «Я стамілася, буду спаць», – пазяхнула Танета, калі ад пірага нічога ўжо не засталося. «А ты вось падумай, што яшчэ ўмееш добра рабіць, у цябе апошні шанец». Чараўнічка адвярнулася да акна і заснула, мерна пасопваючы. Але Даша таксама моцна стамілася. Яна паўдня ішла пад халоднай залевою густым лесам, часам праз буралом, а цяпер ужо была глыбокая ноч. Дзяўчынка прылегла на падлогу, абняла свае каленкі і задрамала. Але за хвіліну прачнулася да гіднага сыкання. Каля самага яе вуха паўзла гадзюка і сваім падвоеным языком нават дакранулася да шыі. «Даша, для яе ты не зможаш зрабіць нешта добрае вельмі добра, бо ты яе не любіш, не любіш, і ты ніколі яе не палюбіш». Даша не зразумела, ці сапраўды яна гэтыя словы пачула, ці яны ў тым сыканні ёй толькі пачуліся, але яна была нагэтулькі стомленая, што ўжо не магла ані здзіўляцца, ані палохацца, не кажучы пра тое, каб адкінуць змяю ад сябе. «Так», – пагадзілася дзяўчынка, – «я не магу яе палюбіць. Яна ліхая чараўнічка, яна выконвае дрэнныя жаданні і яшчэ зняволіла мяне. Ну як можна любіць таго, хто пазбаўляе цябе волі і свабоды?» «Вось таму у яе ніколі не сарвецца з вусна ў той цалкам шчыры дзякуеш. Ты не зробіш, не зробіш. Для яе добрае вельмі добра. То бок з чыстай любоўю яна не прамовіць дашчэнту шчырую падзяку». «І што мне рабіць?» – праз вялікую стому сказала дзяўчынка. «Зрабі апошнюю спробу дзеля мяне». Толькі што артыстка Эліка Пташук чытала працяг чараўнічага фэнтэзі «Чорная закавыка» Сержа Міцкевіча.